30 ratach 0%. Zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 lipca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Po tragedii nad jeziorem Ośno Kuratorium Oświaty przeprowadzi dodatkowe kontrole w obozach harcerskich. Sejm przyjął uchwałę o postawieniu szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przed Trybunałem Stanu. Rośnie liczba śmiertelnych ofiar walk między wojskami Tajlandii i Kambodży. Powodem konfliktu jest linia graniczna. Kuratorium Oświaty sprawdzi, czy obozy harcerskie organizowane nad wodą w Wielkopolsce są bezpieczne. Zdecydowano o tym po tragedii nad jeziorem Ośno pod Wolsztynem, gdzie utonął 15-letni harcerz. O szczegółach Maciej Szefer. Wizytatorzy sprawdzą, czy opiekunowie grup mają odpowiednie kwalifikacje oraz czy jest odpowiednia liczba ratowników. Co jeszcze? O tym mówi wielkopolski kurator oświaty. Czy jest odpowiednia liczba opiekunów? Czy obóz jest dobrze zabezpieczony? Igor Bykowski wskazuje, na co szczególnie będą zwracać uwagę pracownicy kuratorium. Ewentualne próby związane z uzyskaniem wyższych stopni harcerskich nie mogą powodować zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia dzieci. Obóz pod Wolsztynem, na którym doszło do tragedii, został rozwiązany. Maciej Szefer, Polskie Radio. Sejm przyjął uchwałę o postawieniu szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przed Trybunałem Stanu. Zdaniem posła Koalicji Obywatelskiej Piotra Adamowicza, po tej decyzji Maciej Świrski jako przewodniczący powinien zostać zawieszony. Nie możemy wykluczyć niczego, na przykład tego, że pan Świrski ogłosi strajk okupacyjny w swoim gabinecie, oflaguje się, będziemy mieli widowisko polityczne. Natomiast prawo jest jednoznaczne. Traci możliwość wykonywania swojej funkcji. Maciej Świrski stwierdził, że decyzja Sejmu nie ma dla niego żadnego znaczenia i nie zamierza rezygnować. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji działa tak, jak działała do tej pory. Mamy do czynienia z bezprawiem i ani się nie będę podawał do dymisji, ani się nie będę zawieszał. Wobec Macieja Świrskiego sformułowano 10 zarzutów dotyczących złamania konstytucji i ustaw. Chodzi m.in. o nieprzekazywanie mediom publicznym pieniędzy z abonamentu i blokowanie koncesji dla prywatnych nadawców. Do 33 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar trwających od 3 dni starć między wojskami Tajlandii a Kambodży. Konflikt dotyczy granicy. W wymianie ognia uczestniczą lotnictwo, artyleria i czołgi. Stany Zjednoczone, długoletni sojusznik Tajlandii, apelują o natychmiastowe zaprzestanie działań wojennych, ochronę cywilów i rozwiązania pokojowe. Turystom odradza się podróże w regiony, gdzie trwają starcia zbrojne. Klimat. Poprawiła się jakość powietrza, jest dobra lub bardzo dobra, tylko Sosnowiec notuje umiarkowaną, a Otwock dostateczną. 3 z 3. System elektroenergetyczny pracuje stabilnie, coraz więcej energii pochodzi z odnawialnych źródeł, obowiązuje ponad 40 ostrzeżeń w związku z suszą hydrologiczną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieści sportowe, Dariusz Urbanowicz. Uwaga kibiców tenisa skupi się w najbliższych dniach na Montrealu, dokąd przenoszą się polskie tenisistki z Igą Świątek na czele, która już trenuje na miejscu. W nocy Magdalena Fręch po 80 minutach gry przegrała w ćwierćfinale waszyngtońskiej 500 z Jeleną Rybakiną 2-3. Jaki wynik padnie w Łodzi w półfinale Ligi Narodów Siatkarek? Polki zmierzą się z mistrzyniami olimpijskimi Włoszkami. Martyna Łukasik. Na pewno musimy grać bardzo konsekwentnie, żeby z nimi nawiązać kontakt przede wszystkim, bo wiemy, że każda z tamtych zawodniczek grających w tamtym zespole jest bardzo kompletną zawodniczką, a jako zespół to naprawdę są na bardzo wysokim poziomie. Ale my jako zespół, kiedy gramy jak zespół, kiedy każda z nas jest skupiona na swojej robocie, też potrafimy wejść na naprawdę wysoki poziom. Także wierzę w to, że będziemy miały swoje szanse w tym spotkaniu i po prostu pokażemy się z jak najlepszej strony. Początek meczu Polska-Włochy o 16:00, w drugim półfinale o 20:00 Brazylijki zagrają z Japonkami. Arka Gdynia zremisowała z Radom Jakiem 1-1, a Krakowia pokonała Brugbę Termalika Nieciecza 2-0. W ramach drugiej kolejki dziś kolejne 3 mecze. O 14:45 derby Śląska. Piast Gliwice zagra z Górnikiem Zabrze. O 17:30 Pogoń Szczecin podejmie Motor Lublin, a o 20:15 Lechia Gdańsk powalczy z mistrzem Polski Lechem Poznań. Czy klasyfikacja generalna Tour de France już rozstrzygnięta? Peleton wyjechał już z gór, tylko przypadek losowy mógłby odebrać zwycięstwo Słoweńcowi Tadejowi Pogaczarowi. Dziś przedostatni etap edycji męskiej, a na trasę Wielkiej Pętli ruszą kobiety. Przed nimi 9 etapów Tour de France Femme. Tytułu broni Katarzyna Niewiadoma Finney. pogodzie nadal raczej ciecza niż nie ciecza. Przed burzami od Dolnego Śląska po Suwałki na południe ostrzegają synoptycy. W sumie ostrzeżenia dotyczą 12 województw. Dziś w wielu miejscach może też przelotnie padać. Na termometrach duża rozpiętość. Od 19 stopni miejscami nad morzem do 29 na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w naszym studiu są już Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce. Renata Grochal. Czasem się zastanawiam, czy nieciekawsze rozmowy toczą się przed wejściem na antenę niż po wejściu. Państwo obecni w studiu mnie zachęcili do tego, żeby dzisiaj było tylko poważnie, więc zaczynamy poważną dyskusję. Najważniejsze wydarzenia będą dla Państwa komentować. Joanna Kluzik-Rostkowska, Koalicja Obywatelska. Witam. Dzień dobry. Doktor Aneta Kucharska-Dziedzic, Nowa Lewica. Dzień dobry. Barbara Oliwiecka, Polska 2050. Dzień dobry. Witam. Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dzień dobry. Dzień dobry. Paweł Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry wszystkim Państwu. Alwin Gajadur, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry, witam serdecznie. Za nami rekonstrukcja rządu. Donald Tusk odchudził rząd o 5 dotychczasowych ministrów. Zamiast 26 będzie 21. Tusk mówi: porządek, bezpieczeństwo i przyszłość. Zmiany w rządzie mają przyspieszyć działania zmierzające do budowy silnej, nowoczesnej i odpornej Polski. Ale porozmawiamy dzisiaj też o wypowiedzi marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który na chwilę przed zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego, planowanym na 6 sierpnia, ujawnia: wielokrotnie sugerowano mi, proponowano, sądowano mnie, czy jestem gotów przeprowadzić zamach stanu. I to będą między innymi tematy, ale pojawi się też temat zagrożenia, które już w 2027 roku według informacji amerykańskiego wywiadu zagrożenia rosyjskiego może się zmaterializować w naszej części Europy. Ale zaczynamy od rekonstrukcji rządu. Waldemar Żurek za Adama Bodnara, Jolanta Sobierańska-Grenda za Izabelę Leszczynę na stanowisku ministra zdrowia, Maciej Berek specjalny nadzorca, Sławomir Nitras odchodzi, Jakub Rutnicki za niego, Andrzej Domański dostaje super resort, Radosław Sikorski na wicepremiera, Miłosz Motyka na ministra energii, Marcin Kierwiński do MSWiA, a Tomasz Siemoniak będzie koordynatorem służb. Czy te przetasowania w rządzie coś zmienią, czy widać jakąś strategię i nie tylko zmianę twarzy, ale także priorytety na najbliższe 2 lata? Joanna Kluzik-Rostkowska. No tak, no, oczekiwaliśmy rekonstrukcji, mamy ją. Ja mam takie... Ale góra urodziła mysz, czy góra urodziła nie, górę? Nie, no myślę, że są takie obszary, w których różne rzeczy będą się działy szybciej. Ja bardzo się cieszę akurat z tego, że minister Sikorski został wicepremierem. To jest bardzo ważne w kontekście tych zagrożeń, które są przed nami, o których, rozumiem, będziemy też dzisiaj rozmawiać. Cieszę się również z nominacji ministra Żurka. Ciekawa jestem, co się będzie działo w Ministerstwie Zdrowia. Ja oczywiście kibicowałam Izabeli Leszczynie. Myślę, że tutaj przy tym stole nikt nie ma żadnych wątpliwości, że to jest takie ministerstwo. Każdy minister zdrowia zawsze siedzi na wulkanie. Ale miała być czarodziejska różdżka, pani minister. Jak sobie poradzi następca. Ja myślę, że Izabela Leszczyna poradziła sobie naprawdę dobrze. Zawsze jak ktoś wchodzi do ministerstwa nowy, z nowymi pomysłami. W zasadzie najważniejsze jest to, żeby to wszystko się szybko działo. Jako była dwukrotna minister, mogę nowym ministrom powiedzieć tylko tyle, że bardzo często, w zasadzie zawsze, jak nowy minister wchodzi do ministerstwa, to co słyszy na samym początku, to że różnych rzeczy się nie da zrobić. W związku z tym moja rada jest taka, żeby tego nie słuchać, bo zawsze się da, tylko jest potrzebna bardzo duża determinacja i na to właśnie liczę w przypadku tych ministrów, którzy zostanie z nimi na nowo. Akurat Marcin Kierwiński był i jest. Tomasz Siemoniak w czasie Święta Policji, na którym byłam też 2 dni temu, moim zdaniem tak ładnie się pożegnał, mówiąc, że jest w absolutnie wyjątkowej sytuacji, ponieważ równie dobrze zna swojego poprzednika, co swojego następcę. Anita, to jest dobre podsumowanie tej rekonstrukcji. Anita Kucharska-Dziedzic. Jest na pewno sporo wyzwań przed nowymi ministrami. Ja bym powiedziała tak, że w przypadku zdrowia, no tutaj, co by nie mówić, to jest to rzeczywiście ministerstwo, które jest rodzajem chyba gorącego kartofla. Wiadomo, że sukces łatwy nie będzie w tym ministerstwie, żeby go świętować. Jest na pewno tutaj potrzebna ogromna determinacja, bo też oczekiwania obywateli są ogromne wobec tego, co się powinno zmienić w ochronie zdrowia. Pani Leszczyna, ja pamiętam panią Leszczynę, która przed wyborami w 2023 roku mówiła między innymi na Kongresie Kobiet, co powinno się zmienić nawet w przypadku obecności wrogiego przyszłemu rządowi prezydenta, co mogłoby się zmienić. I to wszystko, co obiecała kobietom, to wszystko wypełniła, bo rzeczywiście tych zmian dotyczących zdrowia kobiet jest naprawdę dużo, więc tu jej trzeba oddać szacunek. Natomiast in vitro, wytyczne w sprawie aborcji, badania prenatalne, znieczulenie przy porodzie. Naprawdę tych rzeczy, które zrobiła dla kobiet, dla poczucia bezpieczeństwa kobiet jest bardzo dużo. Pani posłanko, ale najważniejsze zmiany systemowe, szpitale, właśnie. Lewica zablokowała to. Tak, ustawa zgłaszana przez panią ministrę Leszczynę 3-krotnie spadała z rządu? Tak, wczoraj też spadła z głosowań. Ustawa Ministerstwa Zdrowia wymaga jeszcze konsultacji w ramach koalicji, dlatego że rzeczywiście no, to jest ogromne wyzwanie, jak sprawić, żebyśmy mieli do czynienia z bezpieczeństwem finansowym w ochronie zdrowia i tutaj rzeczywiście w koalicji jest zasadnicza różnica poglądów, jak zapewnić stabilne finansowanie. Więc pewnie do tej dyskusji wrócimy. Natomiast jeżeli już tutaj pani Joanna Kluzik-Rostkowska przywołała pana Żurka, no to przed nim nie tylko jest wyzwanie dotyczące przyspieszenia funkcjonowania prokuratury, czy tych rozliczeń, bo są takie ogromne oczekiwania społeczne, ale myślę, że obywatele oczekują tych przyspieszeń na poziomie tym w każdej gminie, w każdym sądzie rejonowym, w każdej prokuraturze, bo wszystkie sprawy się ogromnie ślimaczą. To, co się wydarzyło przez ostatnie lata, to są kolejne opóźnienia, kolejne przewlekłości i oczekiwanie na wyrok to jest coś niesamowitego. Ja byłam miesiąc temu w sądzie, zeznawałam jako świadek w sprawie, którą wytoczył 4 lata temu 17-latkowi jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ta sprawa 4 lata trwa i ten dzieciak jest ciągle przez ten sąd wzywany i ona się ślimaczy. To jest ogromne wyzwanie przed panem Żurkiem, żeby obywatel nie wpadał w jakieś kafkowską sytuację, jeżeli już wpada w objęcia prokuratury czy sądu. W sejmowych kuluarach słychać, że najbardziej dostała Koalicja Obywatelska, bo Polska 2050 i PSL zyskały po jednym ministerstwie. Lewica zaraz dostanie marszałka, ma wicepremiera, więc też nie ma co narzekać. Pani posłanka Barbara Oliwiecka, nowa ministra kultury, Marta Cienkowska. Tam jakieś było zamieszanie w końcówce tych negocjacji. Miała być Aleksandra Leo, jest Marta Cienkowska. Co się stało? Nie, to oczywiście, że negocjacje są i były dynamiczne. Aleksandra Leo dostała propozycję, ale co tłumaczyła już w mediach również, nie mogła się podjąć tego wyzwania i to jest odpowiedzialna decyzja z jej strony, bo każdy musi przeanalizować również swoją sytuację taką prywatną, rodzinną, bo praca w resortach jest bardzo ciężka i bardzo wymagająca. Ja się cieszę, bo że Marta Cienkowska i że ten resort jest właśnie przypad Polsce 2050, bo to jest bardzo kluczowy resort. To są media publiczne, które są też gwarancją bezpieczeństwa. O tym musimy wiedzieć. Musimy zbudować na nowo zaufanie do mediów publicznych. To są kluczowe wyzwania i jednocześnie musimy też pamiętać o tym, że we wszystkich resortach, przy całej pracy, no będziemy mieć zaraz od 6 sierpnia prezydenta Karola Nawrockiego i trzeba też ułożyć tą współpracę. Ja się w ogóle cieszę, bo to jest normalny proces, że jest weryfikacja pracy ministerstw, ministrów i, no i trzeba te ruchy pewnie no właśnie zmieniać, tam gdzie praca z różnych powodów nie szła tak szybko, jak potrzeba. Rząd musi, koalicja 15 października, działać sprawniej i skuteczniej. A kiedy będzie nowa ustawa medialna? Myślę, że na ten moment trzeba wycisnąć wszystko to, co można z tej ustawy, która już była w prekonsultacjach, ale no też będziemy, będą konsultacje drugie, będą nowe zapisy. No tak jak powiedziałam, to proszę też zwrócić uwagę, że my możemy jako koalicja 15 października złożyć ustawę, tą czy każdą inną i musimy to robić. Natomiast na końcu jest podpis prezydenta. Więc trzeba ustalać dwa zakresy naprawdę tego, co my chcemy robić i tego, gdzie będzie ta zgoda prezydenta, żeby nie blokować tych zmian fundamentalnych dla Polaków. Szymon Hołownia spotkał się już z Karolem Nawrockim w minionym tygodniu i z tego, co słyszałam, padła tam deklaracja z ust prezydenta elekta, że też jest zainteresowany zmianami w mediach publicznych. No, pan prezydent elekt zapowiedział bardzo dużo swoich aktywności, jeżeli chodzi o inicjatywę ustawodawczą, której absolutnie nie miał Andrzej Duda. Ale więc dobrze, zanim o prezydencie, to przechodzimy na stronę, na drugą stronę stołu. Jak opozycja ocenia rekonstrukcję rządu? Paweł Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość. Myślę, że to, co zacytowała pani poseł, pani minister Kluzik-Rostkowska, zacytowała pani pana Tomasza Siemoniaka, który powiedział, że jego następca i poprzednik to ta sama osoba, no to to jest najlepsze podsumowanie tej rekonstrukcji. Rząd się kręci w kółko. Rząd się kręci wokół własnej osi. Obrót o 180 stopni był Kierwiński, potem był Siemoniak, teraz znowu jest Kierwiński. Zmiany polegające na tym, że w ramach 360. Ja nie wiem, że to o 180. No, teraz o 180. Wcześniej zrobiliście o 180. Ale miał się kręcić według wcześniej o 180. Po kwadracie. Wykręciliście po kwadracie. Drogie panie, naprawdę. Słuchałem was naprawdę z wielką uwagą. Bardzo proszę, nie, posłuchajcie. Taka korekta, że nie 180, 180 było najpierw, a teraz drugi raz 180, więc obróciliście się o 360. 180 plus 180 to 360. Piątka. Następne. 100 konkretów. W ramach 100 konkretów powołamy Ministerstwo Przemysłu na Śląsku. Moje gratulacje. Konkret zrealizowany, a teraz już wycofany. Dlaczego? Co się takiego stało? Jestem ciekawy. Pani poseł, to przecież to nasz region. Co pani o tym sądzi? Tak, to nasz. No pani pochodzi ze Śląska. Moim regionem jest teraz, ziemi teraz jest pani wybrana z ziemi radomskiej, ale przecież była pani również posłanką na przykład z Rybnika i z Żor, z Katowic. Urodziłam no, się w Katowicach. No właśnie, no to co pani o tym sądzi? Po co to ministerstwo w ogóle było, skoro nagle się okazało, że to jest dysfunkcyjne? Może nie należało go powoływać, wydawać milionów na adaptację, na siedzibę, ludzi tam przenosić, dojazdy i tak dalej. To wszystko ale wróciło jest... Ministerstwo Energii, bo za waszych wróciło czasów Ministerstwo Energii, na czele którego stanął Miłosz Motyka. Nie wiem, jakie ma kompetencje w tej dziedzinie, powiem szczerze. No, kibicuję oczywiście mu jak najbardziej, ale z tego, co widzę, to cały czas nie jest wcale skonsolidowane, bo o ile wiem, cały czas pozostaje stanowisko pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Więc tam wcale konsolidacja nie nastąpiła. Ustawa o działach administracji rządowej nie została zmieniona. No to na czym polegają te zmiany? Rząd się zajmuje sam sobą. Od lutego o tej rekonstrukcji mówił premier Tusk. Wtedy obiecywał, że to będzie najmniejszy rząd w Europie. Na razie zmniejszył cztery czy o pięć zmniejszył liczbę ministrów konstytucyjnych, ale przecież te panie minister, na przykład pani Kotula, pozostaje w rządzie tylko w innej randze. Pani Adrianna Porowska, która zasłynęła tym, że słowo police odczytała jako angielskie określenie słowa policja, też zostaje w tym rządzie i jeszcze się kłóci, że ona miała rację. Pani Okła-Drewnowicz tak samo zostaje w rządzie, też na innej funkcji, tylko no, przeniesiona gdzieś tam w dół. Czyli tak naprawdę to jest mieszanie w szklance z herbatą, w której cukru nie ma żadnego. Ta herbata się słodsza od tego nie zrobi. Jak ludzie was słuchają, tyle dostała ta partia, tyle dostała tamta partia. Kogo to obchodzi, przepraszam? Czy ludzi naprawdę interesuje to, czy Polska 2,50 ma więcej niż Lewica? No nie wiem, mnie to na przykład w ogóle nie interesuje. Uważam, że powinniście raczej pokazać, co chcecie robić, jak chcecie realizować obietnice, a tego ja kompletnie nie widzę. O to jeszcze będę pytać, ale na razie Witold Tumanowicz, Konfederacja, jak pan ocenia tę rekonstrukcję? Czy obecność Waldemara Żurka zamiast Adama Bodnara, Żurek, przypomnę, to jest ten sędzia, który bardzo mocno protestował przeciwko polityce Zbigniewa Ziobry, był ścigany, najwięcej chyba miał postępowań dyscyplinarnych, które później były umarzane. Dalej ma w toku. Znaczy ja powiem tak, że generalnie tutaj się zgadzam co do tego, że no, tak wiele musiało się zmienić, żeby wszystko zostało po staremu tak naprawdę. Nic tutaj nie zaskakuje przesadnie. Jest to pewnego rodzaju mydlenie oczu wyborcom, że tutaj teraz to się akurat, już teraz to my się akurat naprawdę zabieramy do pracy. Znaczy to trzeba było przegrać wybory prezydenckie, żeby się zabrać do pracy. No chyba wydaje się, że jest to nietrafione analiza. Natomiast co do pana ministra Żurka, znaczy wymieniono złego ministra na jeszcze gorszego. No sytuacja jest taka, że tutaj chce się przypodobać sekcie silnych razem, którzy liczą na to, że teraz to już się rozpoczną naprawdę te rozliczenia. Prawda jest taka, że pewnego rodzaju ten entuzjazm właśnie silnych razem bardzo szybko przeradza się w rozczarowanie i nienawiść. I sądzę, że minister Żurek bardzo szybko zorientuje się, że nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom tejże. Bo też, jak wskazują, jest to sędzia, raczej szeregowy sędzia, który nie miał przesadnego dorobku prawniczego, więc wydaje się, że na tego typu stanowisku powinien być jednak ktoś dużo bardziej doświadczony, a nie tylko i wyłącznie ktoś, kto miałby gwarantować jakiś rewanżyzm w tym zakresie. No jednak oczekiwalibyśmy po reformie sądownictwa to, żeby w końcu przywrócić szybkie, sprawiedliwe sądy, takie, w których wyroki nie są podważane, także że Polacy mają pewność prawa i tego, że instytucje są respektowane przez wszystkie strony sceny politycznej. Alwin Gajadur, były takie wątpliwości, czy prezydent Andrzej Duda nie będzie przeciągał zaprzysiężenia, czy wręczy nominację Waldemarowi Żurkowi. Jednak błyskawicznie Andrzej Duda zaprzysiągał. Tak, wszystko odbyło się bardzo szybko. Tak, dlaczego to tak błyskawicznie przebiegło? Pan prezydent chce, żeby była ciągłość władzy, żeby rząd pracował. Natomiast te zmiany, no to są zmiany kosmetyczne. To są działania marketingowe premiera Tuska, bo rząd nie realizuje obietnic wyborczych. Tak jak powiedział pan poseł, właśnie obietnica powstania ministerstwa, choćby przemysłu, i teraz ta obietnica jest, to ministerstwo jest likwidowane. Natomiast premier Donald Tusk nie miał czym się pochwalić podczas tej rekonstrukcji, podczas przemówienia w Pałacu Prezydenckim. Nie miał czym się pochwalić. Było kilka złośliwości pod adresem prezydenta. Bo nie ma tak naprawdę zrealizowanych zadań. Też nie wystawił, nie przedstawił nie wyznaczył żadnych zadań ministrom, co mają realizować. To będzie takie trwanie tego rządu, a ja przypomnę, że według sondaży wyborcy nie oczekują przywracania praworządności w takiej formie, w jakiej to rozumie premier Tusk, czyli tak naprawdę wywracanie to jest praworządności, a Polacy oczekują konkretnych działań zapewniających im bezpieczeństwo. To nie jest realizowane. Ten rząd został odchudzony o bodajże 5 ministrów. Był największym w historii rządem po roku 1989, a pamiętam, jak jeszcze 2 lata temu bodajże pani poseł Kinga Gajewska biegała, mówiła, jaki to jest duży rząd Mateusza Morawieckiego, a ten był jeszcze większy. I po rekonstrukcji rząd jest większy niż ostatni rząd Mateusza Morawieckiego, bo teraz jest 21 ministrów, a ostatni rząd liczył 19 ministrów, więc tak naprawdę to są zmiany kosmetyczne, działania marketingowe, nic nie wnoszące. Ja apeluję do premiera i też pan prezydent oczekuje, żeby premier wziął się w końcu do pracy i realizował obietnice wyborcze. Akademiki za złotówkę. Kwota wolna od podatku 60 tysięcy złotych. Gdzie jest realizacja tych obietnic? No właśnie, wszyscy spoglądają na panią posłankę. Ja chciałam zapytać o te obietnice 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku. Andrzej Domański był gościem TVP i TVP Info i mówił, że w przyszłym roku nie da się w budżecie znaleźć na to pieniędzy. Będzie też nowy minister Maciej Berek, minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. To trochę taki departament, jak miał Elon Musk w Stanach Zjednoczonych. Czy jest potrzebny taki nadzorca, który de facto kopiuje kompetencje premiera, bo premier według konstytucji właśnie zajmuje się nadzorowaniem tej polityki? Ja akurat pana ministra Berka bardzo cenię. My pracowaliśmy razem w poprzednim rządzie Donalda Tuska i Ewy Kopacz, więc nie mam żadnych wątpliwości, że jak się za coś bierze, to będzie tego pilnował tak bardzo drobiazgowo, w oczywisty sposób szef rządu odpowiada za wszystko, dokładnie tak samo jak minister konstytucyjny Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiada za wszystko. Rozumiem, że też może o tym dzisiaj porozmawiam. Mówię o ministrze Ziobro. Natomiast w sensie takiej działalności bieżącej to po prostu jest dobrze, jeżeli ktoś czuwa nad tym, jakby zbierając wszystko w jednym miejscu, więc ja uważam, że tutaj absolutnie minister Berek jest bardzo ważną osobą. Tam jeszcze, o co pani jeszcze pyta? O, bo jeszcze była druga część pytania. Jeszcze chcę panią zapytać o... Obietnicę. Nie, kwota wolna od podatku. Jeszcze do tego dorzucę pytanie o panią Jolantę Sobierańską-Grędę, nową ministrę zdrowia. Menedżerka, radczyni prawna zarządzająca spółką Szpitale Pomorskie, oddłużyła pomorskie szpitale. Czy będzie nowa ustawa o szpitalach, czy będzie kontynuowana ta ustawa, która już tyle razy przepadała na rządzie? Nowy rząd, bo tutaj tak spoglądałam spojrzałam na panów, którzy bardzo tutaj już wydali werdykt. Rząd ma 48 godzin nowy. W związku z tym wasze przeświadczenie, że nic się nie wydarzy, jest taką po prostu polityczną gadaniną. A to byście chcieli w studni spokoju? No pani, Były dwa przemówienia premiera. Jedno, kiedy przedstawiał nowych ministrów, drugie u prezydenta. No i o priorytetach tego rządu dowiedzieliśmy się bardzo niewiele, bo powiedzenie, że porządek, bezpieczeństwo i przyszłość to są takie ogólniki. Po dwóch latach to nie za mało. To znaczy, dobra, po kolei. Jeśli chodzi o panią nową minister zdrowia, ja jej osobiście nie znam. Mam nadzieję, że bardzo szybko przedstawi plan działania. Radziła sobie bardzo dobrze w poprzednim miejscu. To, co będzie bardzo interesujące, to, że to będzie ministerstwo, które będzie jakby zupełnie poza rozdaniem politycznym. To wiceministrowie mają nie być partyjni. Wiceministrowie też mają nie być partyjni. W związku z tym ja tutaj czekam, jak to będzie pracowało. Tak? Także... Także, no przecież przed chwilą pan uważał, że za mało redygujemy. Nie, to czekam z niecierpliwością, bo 50-60 wiceministrów to są posłowie. Jestem tego bardzo ciekawa, trzymam kciuki. Wierzcie mi państwo, bo z niejednym byłym ministrem zdrowia współpracowałam. To jest jedno z najtrudniejszych rzeczy. No, nawet wiceminister z PiS-u Janusz Cieszyński dziękował Izabeli Leszczynie, podkreślając właśnie to, że to jest najtrudniejszy resort. Mowan też tam był, więc też to wie. Natomiast jeśli chodzi o kwestię obietnic, no właśnie tutaj... Kwota wolna. Przepraszam, znaczy jeżeli chodzi o kwotę wolną, no to tutaj muszę się oprzeć na panu ministrze, który trzyma finanse w swoich rękach, ale mam takie przeświadczenie, że te rozmowy będą się jeszcze toczyć, dlatego, że to prezydent Elek może dlatego, że zapowiedział już, że złoży własny projekt podwyższenia kwoty wolnej. To znaczy jest tak, że każdy minister finansów, proszę mi wierzyć, bez względu na to, o jakim rządzie mówimy, jest tym ministrem, który zwykle mówi, będzie trudno, nie da się, musimy szukać tych pieniędzy. Obietnica była taka, że do końca kadencji zostanie to wskazana taka mapa drogowa. Obietnica była, że w 100 dni. Ale teraz obietnica... No cóż, chodzi obiecać, jak to powiedział jeden poseł Platformy. Mówi o obietnicy ministra Domańskiego, którą składał w ostatnich miesiącach, że że do końca kadencji to zostanie wskazane, kiedy dojdziemy do tej kwoty wolnej. Do końca kadencji mamy jeszcze ponad dwa lata i tutaj akurat, jeżeli chodzi o taki czas, to ja tutaj zagrożenia nie widzę. Ale wiecie państwo, że to jest nieprawda. Ale panie pośle, dlaczego tego nie zrobiliście? Nie, ale powiem dlaczego. Dlaczego tego nie zrobiliście? Nie, dobra, nie. Dobra, nie. Mieliście 8 lat. Podwyższyliśmy kwotę wolną do 30, z 3, o 10 ale, ale to co się oburzacie teraz? Nie, oburzam się na to, że kłamiecie. Oburzam się na to, że kłamiecie. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że pani mówi, o, do końca kadencji. Otóż nie do końca kadencji, drodzy państwo. Rząd wysłał jeszcze w ubiegłym roku do Komisji Europejskiej dokument, który nazywa się Plan Budżetowo-Strukturalny. To jest dokument, który każde państwo członkowskie objęte procedurą nadmiernego deficytu musi przesyłać. A skąd się wziął nadmierny deficyt, panie proszę posłuchać, pośle, bo nasi słuchacze sługują na fakty w tej sprawie. Panie, skąd się szanowny wziął panie poseł, deficyt? Nie przerywajcie. Posłuchajcie, myślę, że naszych słuchaczy też to interesuje. W dokumencie, który wy wysłaliście do Komisji Europejskiej, jest napisane, że do roku 2028 nie będzie żadnych zmian w podatkach, ani w stawkach, ani w kwocie wolnej. Do Komisji Europejskiej tak napisaliście, to jest zobowiązanie, które Polska zaciągnęła wobec Komisji Europejskiej, więc jeśli dzisiaj pan Domański opowiada, że do końca tej kadencji, czyli do 27 roku wprowadzicie kwotę wolną, wyższą, jakąkolwiek zrobicie zmianę, to kłamie, dlatego że prawdziwy wasz zamiar został przesłany do Komisji Europejskiej. No albo okłamaliście Komisję Europejską. Tego też wykluczyć nie możemy. To są dokumenty wasze konkretne. Pan mówi, że podniesie kwotę wolną od podatku. To też kłamie. To też kłamie. Nie. W tym punkcie, panie pośle, jest zgoda. Jest tylko kwestia odpowiedzialności, żeby wprowadzić to w odpowiednim momencie. I tutaj potrzeba dialogu na linii również prezydent-rząd. I to się dzieje. To był też element rozmowy marszałka. Drogie panie, my dwa razy zgłaszaliśmy, raz zgłaszała Konfederacja, raz zgłaszał PiS. Zgłaszaliśmy projekt ustawy 60 tysięcy. Podnieśliśmy 10-krotnie kwotę wolną do 30 tysięcy. Wy obiecaliście 60, dotrzymajcie słowa. Pani Barbara, Słyszenie odbiera pani nam mowę, jakim wielkim entuzjazmem Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja oraz pan prezydent elekt Karol Nawrocki zapowiadają pomoc w realizacji obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej przed wyborami z kwotą wolną od podatku. Naprawdę można się tylko cieszyć, że jest taka jedność w polityce na tych najwyższych szczeblach, a już bez złośliwości. Rzeczywiście pan Domański powiedział, że jeżeli pan prezydent elekt przedstawi taką propozycję, to oczywiście zgodnie z zasadami przedstawi także źródło finansowania. W związku z tym będziemy na pewno rozmawiać na temat tej propozycji, jeżeli ona się pojawi. Harmonogram dochodzenia do realizacji tej obietnicy pan Domański także przedstawił. Powiedział, że od przyszłego roku zaczyna się na ten temat rozmowa, jak to wprowadzać przy tym, co się wydarzyło w ciągu ostatnich lat, czyli tej gwałtownym zwiększeniu pieniędzy, które są kierowane na obronność. O tym też będziemy dzisiaj mówić. Natomiast w tych zapowiedziach, które się pojawiły i które będą zrealizowane, jest na przykład likwidacja podatku Belki, czyli na przykład nie będzie podatku do oszczędności do 100 tysięcy złotych. I te oszczędności. I te zapowiedzi są bardzo ważne, bardzo ciekawe. One też mają taki wymiar kreowania pewnej polityki, pewnych zachowań obywateli, bo jeżeli naprawdę w sytuacji, w której poradziliśmy sobie z galopującą inflacją, dobrze jest, żebyśmy utrzymali ten stan. W związku z tym zachęcanie obywateli do oszczędzania jest bardzo dobrą polityką. Witold Tumanowicz, o kwocie wolnej? Czy powiem szczerze, że no tak, to były zapowiedzi na pierwsze 100 dni. Znaczy jak, i co więcej, to nie jest jedyna tego typu obietnica, która została albo w ogóle niespełniona, albo spełniona z jakimiś gwiazdkami, drobnym drukiem, jak chociażby kwota, jak chociażby dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Takie były zapowiedzi. Ostatecznie okazało się, że są wakacje od ZUS-u i to też nie dla wszystkich. Bardzo ciężko w ogóle się zakwalifikować do tego, aby można było w ogóle z tego skorzystać. Ja się tak naprawdę powiem szczerze, że jak patrzę na te prace Sejmu, to się naprawdę obawiam tego, w jakim kształcie przyjdzie ustawa zwiększająca kwotę wolną do 60 tysięcy. Jakie tam będą ograniczenia, kto będzie mógł z tego skorzystać i co zostanie zabrane w międzyczasie ludziom, bo tutaj także przy Polskim Ładzie, tak jak tutaj się PiS chwalił niejednokrotnie, że podwyższył kwotę wolną do 30 tysięcy. To prawda. Tylko, że jednocześnie zabraliście rozliczanie składki zdrowotnej oczywiście i to tak naprawdę summa summarum Polacy odczuli to albo w niewielkim stopniu, albo, albo prawie w ogóle. Więc, nie, to, no, to jest, naprawdę przecież doskonale wiemy, jak to wyglądało. Zresztą potem ten Polski Ład, żeście poprawiali kilkukrotnie, bo przecież nawet księgowi się łapali za głowę co do tego, co byście, jaki koszmarek, żeście wypuścili. Natomiast się niestety niestety obawiam tego, co wyjdzie teraz z dla tego, pani to nie było niekorzystne, znaczy, naprawdę dużo zarabia, ale dla większości mniej zarabiających Polaków to było ja korzystne. Się dokładnie tego obawiam, co wyjdzie teraz, jeśli chodzi o ustawę kwoty wolnej 60 tysięcy, czyli sytuację, w której... teraz pan Witold Tumanowicz. Który naprawdę tam też pojawią się różnego rodzaju gwiazdki, drobny druk i będzie trzeba się łapać za kieszenie, bo wraz z zwiększeniem kwoty wolnej może się okazać, że tak naprawdę Polacy zapłacą więcej w podatkach, bo jestem przekonany, że to właśnie w tym kierunku idą różnego rodzaju kombinacje, dlatego do tej pory tego typu pomysłu jeszcze nie wymyślili, jak tu zrobić tak, żeby niby jedną ręką dać, a z drugą ręką zabrać, bo tak to właśnie politycy robią. Ja tylko przypomnę, że prezydent elekt Karol Nawrocki jeszcze w swojej kampanii obiecał podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci do 140 tysięcy złotych. Alwin Gajadur o kwocie wolnej? No, oczywiście rząd, znaczy premier Donald Tusk przed wyborami obiecywał. Teraz panie mówi, że trzeba znaleźć źródło finansowania, no ale to chyba, jeżeli były to obietnice przyszłego premiera, no to chyba wiedział, z czego to będzie finansowane, jakie będą źródła finansowania. No chyba, że tak jak powiedziałem przed chwilą, dewiza Platformy, cóż szkodzi obiecać, jest dalej aktualna. Więc tak naprawdę państwo powinniście zacząć realizować obietnice, konkrety, bo tego oczekują Polacy. Rząd po półtora roku sprawowania władzy ma tak niskie poparcie, no to już pokazali wyborcy 1 czerwca, głosując, pokazując państwu czerwoną kartkę, bo państwo tak naprawdę oprócz wywracania praworządności, bo tak według premiera Donalda, według premiera Donalda Tuska tak wspaniałym ministrem sprawiedliwości był Adam Bodnar, że aż go wymienił. A z czego jest Adam Bodnar znany? Złamania konstytucji, z siłowego wejścia do różnych instytucji z czego był znany Adam Bodnar, pani poseł, Adam Bodnar był znany z kajdanek zespolonych, które były stosowane w stosunku do urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i do matki, która szła pożegnać swoje dziecko na pogrzebie. I były stosowane kajdanki zespolone. Z tego był znany minister Adam Bodnar i tego państwo nie zakłamiecie. Obrońcy praw człowieka. Ale teraz przejdźmy do wypowiedzi Szymona Hołowni 6 sierpnia za przysiężenie prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Szymon Hołownia powiedział w telewizji Polsat: wielokrotnie proponowano mi, sugerowano, rozpytywano mnie, czy jestem gotów przeprowadzić zamach stanu, bo do tego to się sprowadza. Dodał jedno jednocześnie, że było spotkanie z premierem i przywódcami koalicji, czyli Szymon Hołownia, Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz i marszałek Czarzasty, Włodzimierz Czarzasty, i tam padło z ust Tuska takie zdanie, że co w tej sytuacji tych pojawiających się różnych propozycji oni sądzą o tym jako przywódcy koalicji. Wszyscy powiedzieli, że będzie zaprzysiężenie, że nie można realizować na przykład scenariusza, który określił pan profesor Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, o tej przerwie w zgromadzeniu, i wtedy Szymon Hołownia zostaje prezydentem, przejmuje obowiązki, podpisuje wszystkie ustawy, jakie rząd mu podsunie, i dopiero wtedy jest zaprzysiężenie albo rozpisuje wybory, gdyby się okazało, że głosy przeliczone nie wskazują na zwycięstwo Karola Nawrockiego. I mam pytanie, ale jasno się pojawiło, że ten scenariusz jest nie jest brany w ogóle pod uwagę. Pani Barbara Oliwiecka, zna pani więcej informacji o kulisach tego namawiania, bo Szymon Hołownia nie chciał podać nazwisk, kto go namawiał, kto przychodzi. Państwo, już trzeba też doprecyzować, że marszałek Szymon Hołownia wczoraj, mówiąc o tym, że właśnie był namawiany do zamachu stanu, powiedział jasno: oczywiście on to tak nazywa, to nie jest w kontekście definicji zamachu stanu, która jest w kodeksie karnym. I prawdą jest to, że... Co to jest za zamach stanu? Prawdą jest to, że... Paweł Jabłoński, prawnik. Prawdą jest to, że scenariusze właśnie, o których pani redaktor mówiła, żeby nie doprowadzić do Zgromadzenia Narodowego, żeby zrobić przerwę, jak już to zgromadzenie będzie, żeby Szymon Hołownia przejął na tydzień, na dwa, nie wiadomo na jaki okres czasu Urząd Prezydenta podpisał ustawy, które czekają choćby ustawę incydentalną i tak dalej, i tak dalej. Były takie scenariusze. One się pojawiały w przestrzeni i medialnej, i publicystycznej, również na korytarzach sejmowych. To jest oczywiste, ale że to przychodzi, bo wie pani, jeśli stawia się bardzo poważny zarzut, że marszałek Sejmu był namawiany, druga osoba w państwie... Ale proszę nawet do... poczytać na korytarzach sobie, sejmowych to już jest poważny zarzut, dlatego, bo nikt się przypadkowo to... w Sejmie nie znajduje. No właśnie, ale więc to trzeba podać nazwiska. Jeżeli no, ale jednak to wiemy, wszyscy, jeżeli, kto jest ale tam. Szanowni Państwo, no przecież te informacje były wszędzie publikowane no to i była dyskusja o tym, kto był w Sejmie. Pani już powiedziała na przykład o tej koncepcji. Wie doskonale, kto jest w Sejmie. Pani już, ale profesor Coll namawiał osobiście Szymona Hołownię do tego? Szymon Hołownia nie powiedział, że to osobiście. No przecież nie jeżeli, mówił, przychodziły, jeżeli pojawiały się... proponowano, rozpytywano mnie. Szanowni Państwo, było od początku wiadomo, że pomimo naprawdę bardzo gorących takich emocji i rozczarowania oczywiście też po przegranych wyborach Rafała Trzaskowskiego, była ta bardzo silna emocja, żeby no, zrobić wszystko, żeby nie doszło do zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Marszałek Szymon Hołownia dla stabilizacji wszystko. Sytuacji w Polsce naprawdę odrzucał to od razu i zgadzam się, wszyscy liderzy koalicji 15 października również to odrzucali. Natomiast rozmowy, dyskusje, próby szukania w tych rozwiązań takich prawnych były. To określenie, o którym tutaj jest mowa, tak jak mówię, pojawiało się nieraz. Nieraz. Teraz dobrze, nie dowiemy się, takie, kto przychodził. Ani tak Kucharska emocje. Co pani sądzi o tej wypowiedzi pana marszałka? Słucham koleżanki. Może pani wie, kto przychodził, namawiał, sugerował. Słucham koleżanki i naprawdę głęboko jej współczuję. A nie bo musi pani mi współczuć. Ostatnimi bo... czasy rzeczywiście panowie coś tam chlapną. A potem koleżanki muszą tłumaczyć, co tak naprawdę mieli na myśli. Pan marszałek jest w dosyć trudnej sytuacji, ponieważ jeszcze kilka miesięcy temu mówił, że jeżeli nie będzie ustawy incydentalnej przyjętej, to będziemy mieli problem z organizacją Zgromadzenia Narodowego i co będzie. I sam takie dywagacje sam przecież prowadził, bo był inicjatorem. Przypomnijmy, że to była ta ustawa, tak, która miała przekazać decyzję o ważności wyborów 15 sędziom z wszystkim, dokładnie. Ustawy incydentalnej finalnie nie ma. Precyzuję. Ostatecznie została przegłosowana ustawa w Sejmie, że zamiast niekonstytucyjnej Izby Kontroli Nadzwyczajnej o ważności wyborów powinna decydować Zgromadzenie wszystkich sędziów Sądu Najwyższego. Ale nic nie weszło w życie. Ustawa obowiązuje w obecnym brzmieniu. Nic się nie zmieniło w prawie. Jeżeli pan prezydent Duda nie podpisał ustawy incydentalnej, no to mamy do czynienia z tym stanem, przed którym ostrzegał pan Szymon Hołownia. Dzisiaj pan marszałek Szymon Hołownia mówi, że był przez kogoś namawiany. No w przestrzeni publicznej pojawiały się oczywiście dywagacje, bo tam był profesor Coll, profesor Matczak, profesor Wróbel, pani była rzeczniczka praw obywatelskich, pani profesor Łętowska. Też mówiła o sytuacjach, w jakiej jesteśmy, sytuacji prawnej w związku z tym, że nadal mamy problem z praworządnością w Polsce, bo przypominam, że nie mamy de facto ani Trybunału Konstytucyjnego, a w samym Sądzie Najwyższym jest problem z jedną izbą, która jest niekonstytucyjna. Nieprawda. No i dzisiaj pan marszałek Szymon Hołownia mówi o zamachu stanu, o kwestiach rozważań, jaką ścieżkę prawną powinniśmy wybrać, mówi jako o zamachu stanu. No to jest duże nadużycie semantyczne. Sam zresztą przyznał, że on tak rozumie zamach stanu, że nie jest to jakieś siłowe przejęcie, tylko to są te dywagacje, co powinien zrobić, żeby na przykład nie było Zgromadzenia Narodowego. No to jest sytuacja, którą naprawdę trudno komentować. Myślę, że zatrzymajmy się w tym momencie. Coś nie mówi, powinien. To mówi to po coś. Joanna Kluczyk-Rostkowska, po co to powiedział? To znaczy, ja powiem tak, to z tej całej historii, co jest najważniejsze, to to, że wszyscy liderzy koalicji 15 października powiedzieli, że nie ma w ogóle mowy o takim scenariuszu, o którym w tej chwili mówi marszałek Hołownia, i to w ogóle powinno zamknąć całą sprawę. Bo oczywiście różni ludzie z różnymi sugestiami, jakimiś swoimi wyobrażeniami, co powinno się wydarzyć, przychodzą. Myślę, że do wszystkich z nas różni ludzie przychodzą. No, tylko kwestia odpowiedzialności jest taka, no, że jeżeli coś mówią liderzy, to powinno się postawić kropkę i tyle. I cała reszta jest po prostu niepotrzebna. Ja powiem tak, no, jesteśmy w przededniu wojny. Po wygranej Nawrockiego rzeczywiście wróciło widmo powrotu PiSu do władzy z tym całym ohydztwem, które to ze sobą niosło, z tą propagandą w telewizji publicznej, z Danielem Obajtkiem, z różnymi kwestiami do dzisiaj niewyjaśnianymi w RARS-ie i w NCBR-ze. Pani teraz wygłasza wielką krytykę pod adresem Adama Bodnara, bo to, że Bodnar po 2 latach wyciąga sprawę fałszywych rzekomo zeznań, które miał składać Obajtek, o której Ewa Wrzosek mówiła, że zarzut można postawić już 2 lata temu, to teraz wyrządzicie. Tak, i wszystko ma swój czas. Jeżeli chcemy działać w granicach prawa, a nie tak jak działał PiS i do dzisiaj mamy duży kłopot z posprzątaniem w wszystkich kwestiach związanych z tym obszarem sprawiedliwości i sądownictwa, no to w oczywisty sposób jest wymagany czas. Ja tylko mówię tyle, że chciałabym, żebyśmy tę dyskusję po prostu zamknęli, bo mamy ważniejsze rzeczy na głowie. Ja się w ogóle Tumanowicz, ale teraz Witold Tumanowicz. Za chwilę pan się zdziwi, co pan myśli o tej wypowiedzi marszałka. Po co on to powiedział? Znaczy ja powiem szczerze, że rzeczywiście no, marszałek Hołownia ma w tym momencie kłopot pewnego rodzaju, żeby wytłumaczyć, co miał na myśli. Co więcej, nie mam powodu, żeby mu nie wierzyć. Do zamachu stanu, to trzeba zawiadomić prokuraturę. Nie mam powodów, żeby mu nie wierzyć, co zresztą generalnie rzeczywiście różnego rodzaju informacje co do tego, że tego typu scenariusz może być szykowany. No to było, no tak, o tym się mówiło. Natomiast rzeczywiście pytanie, kto bezpośrednio rzeczywiście nakłaniał marszałka Hołownię do popełnienia przestępstwa. No i to zresztą bardzo poważnego, konstytucyjnego. Więc w tym wypadku albo marszałek Hołownia ma takich partnerów koalicyjnych, którzy mu do tego go namawiają, to wtedy ja się zastanawiam, co jeszcze robi w tej koalicji, jeśli go namawiają do łamania prawa. A jeśli to byli osoby, jeśli to były jakieś osoby, nie wiem, z zewnątrz, które przychodziły do Sejmu, no to tym bardziej to marszałek Hołownia wpuszcza ludzi, którzy namawiają go do tego, aby popełniał przestępstwo, no to wydaje się, że jest to jednak mimo wszystko teraz do wytłumaczenia, co marszałek Hołownia miał na myśli. Natomiast chcę powiedzieć, że doceniam mimo wszystko deklarację marszałka Hołowni, że akurat żadnych forteli na żadne fortele nie pozwoli. Znaczy, że nie będzie sytuacji, w której 6 sierpnia dojdzie do jakichś przerw, czy że będzie jakkolwiek próba zaprzysiężenia prezydenta zablokowana, przedłużona, nie wiem, w jakiś sposób przełożona w sytuacji, gdy tak naprawdę suweren już się wypowiedział. Powiedział 1 czerwca, kto jest prezydentem, elektem, i 6 sierpnia mam nadzieję, że marszałek Hołownia bez żadnych przeszkód odbierze ślubowanie od Karola Nawrockiego. Paweł Jabłoński. Ja mam wrażenie, że panie po drugiej stronie stołu, reprezentujące koalicję, nie do końca panie sobie zdajecie sprawę z tego, co się wczoraj stało. Bo to, co ujawnił wczoraj marszałek Sejmu, druga osoba w państwie, to jest najpoważniejsza sprawa karna w historii ostatnich 30 lat. Bo to jest sprawa dotycząca właśnie zamachu stanu. Szanowna pani poseł, jeżeli pani mówi, to nie w rozumieniu prawa karnego. Ale bije pan pianę, bo to powiedział marszałek Szymon Hołownia. Nie, bo ja pan po prostu posłucha. W tym momencie szanowna bije pani pianę. Przepraszam, ale proszę dosłuchać całej wypowiedzi marszałka. Ja cytuję marszałka Hołownię w tej chwili. I który powiedział, że oczywiście mówi o tym nie w kontekście kodeksu karnego. To raz, ja się nie dziwię, że pani chce to zakrzyczeć. Bo sprawa jest bardzo poważna. Pani chciałaby, żebyśmy mówili o czym innym. Pani poseł mówi, liderzy się wypowiedzieli, to powinniśmy postawić kropkę. Otóż nie, drogie panie. Jeżeli miało miejsce podżeganie do tego, aby Zgromadzenie Narodowe się nie odbyło, aby je przerwano bezprawnie, to miało miejsce podżeganie, czyli artykuł 18, paragraf 2 kodeksu karnego. Kto zachęca inną osobę, kto chce, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, również podlega karze. Panie pośle, artykuł 128 Kodeksu karnego już jest złożony. Artykuł 128 mówi, kto działa w celu... Zaraz pani powiem, dojdziemy także do kolejnych działań, które powinny tu mieć miejsce. Kto w celu usunięcia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej podejmuje działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze od lat 3 do 20. To jest zbrodnia zamachu stanu, artykuł 128. Marszałek Hołownia ujawnił, że namawiano go, aby podjął takie działania. Wielki szacunek dla pana marszałka, że nie dał się zastraszyć. Przyłączam się do tego, co mówił pan poseł Tumanowicz. Natomiast jeżeli pan marszałek mówi, że przychodziły konkretne osoby, sfrustrowani prawnicy, politycy, sfrustrowani wynikiem wyborów, i on kiedyś o tym powie, ale w pamiętnikach, bo tak powiedział. No to właśnie nie. Dlatego, że każdy, kto jest pełni funkcję publiczną, jako instytucja państwowa, ma obowiązek niezwłocznie w takiej sytuacji zawiadomić prokuraturę. To jest z kolei artykuł 304 Kodeksu Postępowania Karnego, a artykuł 240 Kodeksu Karnego mówi, że jak się nie zawiadamia o tym przestępstwie, to samemu się przestępstwo popełnia. Pani mnie pytała, kto zawiadomił. Zawiadomienie w sprawie złamania ustroju, naruszania czy prób zmiany ustroju złożył prezes Trybunału Konstytucyjnego, tak, Bogdan Święczkowski. Tak. Ta sprawa się toczy. I toczy się też sprawa o zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa, które nie zaistniało. Wczoraj złożył wniosek dowodowy pan mecenas Bartosz Lewandowski, żeby natychmiast przesłuchano pana marszałka w charakterze świadka, dlatego że to postępowanie powinno zostać rozszerzone. Drogie panie, to jest najpoważniejsza sprawa w historii niepodległej Polski po 1989 roku. Nikt do tej pory nie próbował usunąć organu państwa, nie próbował przygotowywać się nawet do tego. Samo przygotowanie jest karalne. Ja sobie też nie przypominam wypowiedzi marszałka Sejmu, który by mówił, że był namawiany do zamachu stanu. Bo marszałek Hołownia, akurat ostatnią rzeczą, którą byśmy mogli mu zarzucić, to jest to, że on sobie nie radzi z wystąpieniami publicznymi w mediach. W tym akurat jest mistrzem. Tutaj no właśnie, muszę mu to oddać. To nie było przypadkowe. On wiedział, co chce powiedzieć, świadomie to powiedział. Jeżeli pan poseł mi pozwoli. Ja chciałam powiedzieć, że to określenie się pojawiało wcześniej i nie wzbudzało takich emocji. Ja oczywiście państwo... Jakie określenie? Zamach stanu. Zamach stanu. Pojawiało się nie wcześniej. Emocji? No myślę, nie wzbudzało emocji? Nie. Jeśli mamy poważnie jeżeli traktować teraz drugą osobę w państwie, ale ja się cieszę, która no mamy, mówi, że była państwo, nakłaniana do zamachu stanu, no to mamy to poważnie traktować, czy marszałek się zagalopował? Ja powiem tak, proszę, jeżeli tutaj państwo rozumiem, że złożyliście tak zawiadomienie do prokuratury, to będą to wyjaśniać służby i macie takie prawo absolutnie. No, te wszystkie, rozmawialiśmy o tym tutaj już wielokrotnie, no takie scenariusze, próby no, namawiania, przedstawiania tych różnych scenariuszy się pojawiały. No pan to tak nazywa. I była oczywiście wywierana presja, bo były tak silne emocje, że naprawdę każdy scenariusz był brany, uwagę. Nie, no to były dyskusje oczywiście dla mnie toczone w przestrzeni medialnej. Ja również na tego przestępstwa. No nie, ale pan marszałek mówi oczywiście o konkretnych osobach, które do niego przychodziły. Alwin Gajadur. Oczywiście musi być to wyjaśnione. Też prokuratura, która powzięła taką informację, też powinna wsiąść śledztwo w tym zakresie, bo to jest, są bardzo poważne oskarżenia. No ja nie podejrzewam, żeby pan marszałek nie miał dowodów, jeżeli takie rzeczy powiedział. I pan marszałek no, powinien teraz być przesłuchany w charakterze świadka, ujawnić, które osoby chciały wpłynąć na to, żeby destabilizować sytuację w państwie. Bo słyszeliśmy przecież wypowiedzi po wyborach wielu polityków, którzy sugerowali, że Karol Nawrocki nie powinien być prezydentem. Cały czas jakieś właśnie zamęciały. To była próba destabilizacji sytuacji w kraju. Mamy za wschodnią granicą wojnę, a jeszcze politycy próbowali podgrzewać tę atmosferę. A ja przypomnę, że przecież prokuratura przeliczyła głosy z 250 komisji wyborczych. Karol Nawrocki powinien otrzymać o 1538 głosów mniej. Rafał Trzaskowski o 1541 więcej, czyli nie ma jakichś znaczących anomalii, które by mogły zmienić wynik wyborów, przynajmniej jeśli chodzi o te 250 komisji. Ale chciałam państwa zapytać o decyzję Sejmu, który zgodził się na pociągnięcie przed Trybunał Stanu szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Pan Świrski powiedział po decyzji Sejmu, nie uznaje tej decyzji i w poniedziałek stawię się w pracy. Jak się zachowa w tej sytuacji państwo polskie, bo no, powinien być zawieszony, jeśli Sejm wyraża taką decyzję, że powinien stanąć przed Trybunałem Stanu, podejmuje taką decyzję Joanna Kluś-Groskowska. Dwie rzeczy. Pierwsza taka, że akurat w przypadku polityków z drugiej strony stołu, szczególnie dedykuję to PiS-owi, oburzanie się na nadużywanie słowa zamach, to jednak tutaj proponowałabym państwu pewną powściągliwość, bo jakby nadużywanie tego słowa jest wielkim kłopotem. My się nie oburzamy nadużywanie słowa zamach. Z pełną świadomością, z pełną odpowiedzialnością mówimy, że było podżeganie do zamachu stanu. Do kwestii Krajowej Rady. Tutaj państwo polskie powinno być bardzo konsekwentne. Nie jestem w stanie państwu przekazać informacji, jak to powinno wyglądać w szczegółach, bo to jest kwestia odpowiednich służb. Natomiast Co to znaczy odpowiednich służb? To znaczy, że co moim tam zdaniem nie powinien zostać puszczony? Tak, moim zdaniem po prostu, jeśli taka jest decyzja Sejmu, no to znaczy jakby po pierwsze, to on powinien się podporządkować, jeśli szanuje instytucje państwa polskiego. Natomiast no, ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że jeden człowiek, który decyzją Sejmu ma być postawiony przed Trybunałem, będzie instytucją państwa. Policja przyjedzie i nie wpuści Ja nie będę tutaj rozważała szczegółów, bo to nie jest moja kompetencja. W każdym razie ja nie mam żadnych wątpliwości, że państwo polskie, instytucje państwa polskiego nie powinny dopuścić do sytuacji, że ten człowiek będzie nam grał na nosie. Ja tylko przypomnę, że jest 10 zarzutów wobec szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, między innymi to, że blokuje wypłatę abonamentu dla mediów publicznych, czyli również dla Polskiego Radia, którego jesteście państwo gośćmi. Barbara Oliwiecka. Nie, tu jasno jest artykuł 11 ustęp 1 ustawy o Trybunale Stanu jasno mówi, że w momencie, kiedy Sejm podjął uchwałę, to prezes, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pan Świrski, powinien być automatycznie zawieszony. 11 ustęp 1. Proszę zwrócić uwagę na to, jak się zachowują nominanci Prawa i Sprawiedliwości, jak się zachowują politycy Prawa i Sprawiedliwości, kiedy Sejm podejmuje uchwałę, kiedy polskie organy podejmują jakąś decyzję, a oni, tak jak pan Świrski powiedział, mnie to nie dotyczy, ja tego nie uznaję. No to jest właśnie ta postawa absolutnie antypaństwowa, bo pan Świrski powinien poddać się całej procedurze, tak samo jak pan Zbigniew Ziobro powinien się stawiać na zebrania, czy na komisję śledcze, bo wymaga ta wasza wybiórczość, co jest legalne, a co nielegalne, jest naprawdę, komiczna. Anita Kucharska-Dziedzic. Rozmawialiśmy o kwestii mówienia o zamachu stanu. Myśmy rzeczywiście, panie, przypomniały, mieli zamach smoleński. Pewnie po awanturze o zamach stanu zostanie nam taki sam poziom niesmaku, jak po awanturze o rzekomy zamach smoleński. Mówiła pani redaktor o tym, że po przeliczeniu głosów w tych 200 komisjach mamy 3000 głosów różnicy pomiędzy kandydatami, które zostały źle zakwalifikowane. Czy my mówimy w tej chwili o panu Świrskim, który decyzją Sejmu stanie przed Trybunałem Stanu, a mówi, mnie to nie dotyczy, ja to mam gdzieś, to tak naprawdę mówimy o problemie powagi państwa i ośmieszania instytucji państwa i ośmieszania tych, którzy są ludźmi, ale są też organami państwa. I tutaj stawiamy kropkę na antenie radiowej Trójki. Bardzo dziękuję za uwagę słuchaczom trzeciego programu Polskiego Radia. Proszę z nami zostać na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Będziemy kontynuować rozmowę na temat szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale będziemy też rozmawiać o tym, czy w 2027 roku Rosja może zaatakować naszą część Europy. Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów promocji. W lipcu taniej już nie będzie. Smartfon Motorola Edge 50 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1199. Teraz za 999 zł. Taniej o 200 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.